o wi be no yaslauna ha be na be yodo jahim yawma din nyalande yuddi kude de nyalande tawata mo kala yu boyte golle mudun de nyande be na be nge jahimawe.